یا مرشدی یہ ارشاد فرمائیے کہ 29 کا چاند اگر بڑا نظر آئے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ 2 دن کا چاند ہے، ان کا ایسا کہنا کہاں تک درست ہے؟ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بہت لوگ چاند کو بڑا دیکھ کر کہنے لگتے ہیں کہ کل کا ہے، یہ آج 29 نہ تھی 30 تھی، کہ 29 کا چاند اتنا بڑا نہیں ہوتا، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ شرعی معاملے یعنی کہ یہاں قیاسی باتوں کا دخل نہیں، اور بطور علم حیات ہی چلے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ علم حیات کہلاتا ہے، تو علم حیات علم حیات ہی بطور علم حیات ہی چلیے تو انشاءاللہ تعالی فقیر ثابت کر سکتا ہے کہ 29 کا چاند بعض 30 کے چاندوں سے بڑا ہونا ممکن۔ میں اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو انتصاراً فقیر فرماتے ہیں، حالانکہ بڑے بڑے امیر میرے اعلیٰ حضرت کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں، یہاں امیر سے مراد دنیاوی امیر ہیں، تو اعلیٰ حضرت علم حیات میں بھی ماہر ہیں، بہت سے علوم میں ماہر ہیں، اور اعلیٰ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ 29 کا چاند بازو کا 30 کے چاند سے ہی بڑا ہوتا ہے، لیکن آج چاند دیکھ کر ہو سکتا ہے لوگ کہیں بچپن سے ہی دیکھا ہے کہ 30 کا چاند دیکھ کر، عید کا چاند دیکھ کر خاص کر بولتے ہیں یہ کل کا لگتا ہے، دیکھو بہت بڑا، تو یہ بولنا جو ہے نا اس وقت بہت زیادہ عام ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقتراب الساعۃ انتفاح الاہلہ، یعنی قرب قیامت کا ایک اثر یہ ہے کہ ہلال بڑے نظر آئیں گے، پہلی کا چاند جو ہے چاند رات کا چاند یہ قیامت کے قریب، تو یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اثر مانے نشانی علامت، ایک نشانی ہے کہ چاند بڑے نظر آئیں گے، چاند رات والے چاند۔ اور مزید ایک حدیث یہ بھی نقل کی کہ قرب قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ ہلال سامنے ہی نظر پڑے گا، دیکھنے والا کہے گا کہ 2 رات کا ہے، وہی بات آج کل بالکل عام ہے، آج شاید لاکھوں یہ کہیں کہ یہ تو کل کا چاند ہے، اور پتہ چلا ہے کہ سرحد وغیرہ میں آج عید ہو چکی، چاند کل وہاں دیکھ لیا گیا، تو واللہ عالم وہ ہو سکتا ہے کہ اگر واقعی دیکھ لیا ہے تو، لیکن وہ ہم تک رویت ہلال کی خبر نہیں پہنچی، تو اس لیے ہم نے آج روزہ رکھا ہے، تو رویت ہلال ثابت ہونا چاہیے، چاند تو ہوتا ہے۔ ان کو بھی جو لوگ مطلب سرحد میں عید منائیں، اگر ان سے دوسرے معاملات اپنی جگہ، لیکن چاند کی وجہ سے جو مسلمانوں میں فساد ہوتا ہے نا وہ نہیں ٹھیک، اس میں مطلب یہ ہے کہ جھگڑے نہیں ہونے چاہیے، برا بلا نہیں ہونا چاہیے، کسی کی گلہ غیبت بدگمانیاں نہیں ہونی چاہیے، یہ میرا ذہن ہے۔ اب یہ کن لوگوں نے دیکھا، کنہوں نے عید منائی، اس کا مجھے ابھی تک ابھی بس کسی نے بتایا کہ سرحد اور پشاور میں کل چاند نظر آ گیا، یہ خبر ہے کہ اور عید منا لی گئی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی